życia to konsekwentne odtwarzanie tego, co się w życiu zdarza. Bez komentarza, tak po prostu bywa, że pusta jest lodówka, to przestało mnie przerażać. Umiemy żyć dnia na dzień, to co, że się narażam. Nigdy nie upokarzam, problemy wciąż nowe, że to przeszkadza, wciąż mówisz uważaj. A ja śmierć mam i uważam za pewną wartość. Gdy brakuje człowieka, zauważasz stratę bardzo. Niespełnione obietnice przyprawiają o wyrzuty. 9-9 jest rocznicą, nie tylko w hip-hopie nuty. Odrzuć w kąt, samplingu tu narracja, moja dominacja. Smuty to nie moja działka, jak operą fascynacja. Wolę jazz, improwizacja, albo Spidera, Herbiego, Mad Men zawsze przyzna racja. Dwa światy, jeden cel, Stretch Armstrong dał pierwszą lekcję. My też mamy w chuj sekcję, Luten, jeden tom, orkiestrę całkiem nowe, nie zapomnę. Chicago, lat 30. jazz, światło na hip-hop przełożył, a ty tego nie poznasz, bo nie wyszło legalnie. Nie kupisz tego w sklepie, brudne rzeczy nie przeszły przez pralnię. Tempo 7-5, ja wolę 9-0, rym szybki jak tempo bolero. Słucham cię, męczysz cholero i smucisz, więc się lepiej ucisz. Czy Bakszat muli, jakby był struty? To dźwięki Poznania, nie dźwięki Kalkuty. Mamy swoją stylistykę, swój język, może to slang. Sprawna gadka outsiderów, SLU gang. Sterzy, kto wierzy, proceder się szerzy. Marzenia na wieży i spadek z wieżowca. To przemawiał Syki Ki, Cędzimir, czarna owca. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Ty nic takie na to nie poradzisz, jeśli nie znasz, nie obcujesz. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Nie obchodzi mnie, że trujesz, nie poczujesz, jeśli blefujesz. I siedzę, fotel wciąż ten sam stary. Prezent po dziadku Alojzym. Doskonały, 3 pokolenia praktyki. Nieważne wszystkie odwyki. Nie zamkniesz mnie nigdzie, zawsze zjebie ci jazdę, mówię poważnie. Prowokujący styl, prawdziwy jak ja sam. Zawsze w chuja gram, na to zawsze znajdę czas. Na wolnym zawodników pokaż, chętnie się zmierzę. Niekonieczne przymierze, co dobre docenię. Co prawdziwe jak płomienie nie zagaszę. Wyrażam siebie, ciebie to jebie. Solo pejka, uderzenie mocne jak ziemi trzęsienie. Ale zbędę zagrożenie, choć odstaję od reszty. Nikt nie może ugrzecznić, jestem wredny. Nie tandetny, inżynier dźwięku, DJ, MC i producent w jednym, konkretny. Przestałem się wahać, wykładam całą gamę dźwięku, asortymentu pełen wachlarz. Jaką drogę przebyłem, ty przy tym nie byłeś. Gdy ja gangster żyłem, ty słuchałeś, pewnie się śmiałeś. Ciekawe co sam odpierdalałeś, pewnie nic. Czekasz na debiut u grubego, więc ćwicz, potem kasę licz. Wielkopolska nie no limit, z ulic ucieczki nie uchwycisz. Nie zarejestrujesz w kadrze, jak to drzewo co uschło pod bramą, ja usnę także. Poważne, każde słowo, jak przepiękne dźwięki złożone na nowo, premier cudotwórcą. Jeszcze paru innych mogą nieraz uratować życie, choć to nie pierwszy krok na scenę. Jak słyszę arenę, czuję się tylko ich cieniem. Jak bezbronne dziecko, dam się poprowadzić lekko do przodu, żeby sprawdzić się znowu, by nie sprawić zawodu. Nie ma problem co do wzwodu, seksoholik pokroju, bohaterów obu. Cool Keita i Luka, bawić się w seks jest luta. Mój cel jest tutaj. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Ty nic na to właśnie nie poradzisz, jeśli nie znasz, nie obcujesz. Jak przekupy takie na targu, nie targuje się o cenę towarku. Pytasz co ty, zdziwiony, że gramy za zwroty. Trzeba być człowiekiem, pomóc drugiemu w potrzebie. Nigdy nie odmówię, o tym Malik mówił w rymach. Teraz się śmiejesz, że 10 osób to kpina. Ja szanuję pierwszą piątkę i przybijam stale piątkę. PTUSB, JOD i świetny skład na bezludną wyspę zabiorę. Zawsze, poważnie, produkcja skrecze. Crazy pomógł, gdy ja jeszcze kaleczę. Nie się zajmowałem, na czarnych mało pojmowałem. Teraz poziom się podniósł, jestem Dejot, znaczy chłopak odpuszczania płyt. Jeszcze nie tur tej blista, ale to przecież nie wstyd. I to mnie jara, undergroundowy biały label. Muzy nie ma chyba lepszej, tak jak ekipy konkretniejszej. Wiesz, gnojki od nabojki, od rozrachunku kości i wdepnięcia w chodnik, potrzebie odkręcających drogie głowy. Szacunek nie jest strachem wymuszony, każdy dobry w tym co robi. Umiem przypierdolić, ale lepiej z mikrofonem się obchodzić. Więc to pierwsze zostawiam rutynowanym ekspertom. Nie odpierdalam pucki, jeśli lubią to mnie zechcą. W twojej ekipie oznacza to jedno, albo jesteś swój i tu trafiłem samo sedno. Nie mogę zboczyć z toru, z życiowego wyboru. Nie można się wycofać, tak jak nie można stracić honoru. Trzeba trzymać się według planu, kumple wyłamek nie uznają. W jedności siła, dlatego piszą o nas w zinach. Tego nie dowiesz się z kina, bohaterowie ukrytych kamer. Psi zapis operacji, mamy za frajer. Skie, pieskie, posunięcie. Zawsze zawalczę, nieraz zawsze jeszcze się twarzę, ale zawsze swoje pokażę. Z przedcami nie ma fobii, to mówi swój człowiek. Gdy zawiną cię na dołek, będziesz miał świadomość, że spędzasz kurwą sens powiek. I niech każdy się dowie, że nie przegrałeś. To tylko konsekwencja potyczki niewielkiej wojny. Ode mnie szacunek za każdą bitwę z psim wrogiem znienawidzonym. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Ty nic na to nie poradzisz, jeśli nie znasz, nie obcujesz. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Nie obchodzi mnie, że trujesz, nie poczujesz, jeśli blefujesz. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. I chuj mnie obchodzi, że lepszy się czujesz. Właśnie takie postawy od zawsze prezentuję. Takie postawy 9-9 to są moje postawy. I zawsze takie były. Nie ma nic na niby.